nasıl bela, sorat nasıl bela da je veleske duša tela. Romi je, gubi je, taj kača vete, trivem sužen čavore. Romi je, teri je, taj kača vete, trivem sužen čavore. Oh.